Na katika elimu kuna elimu ambazo ni ghaya. Kuna elimu kule kusoma, kuna elimu ni ghaya, ndio lengo la watu kusoma. Na kuna elimu ni elimu njia, elimu za ala, ni wasila. Mtu anazisoma kwa kiasi cha kujua kitabu na sunna, kwa sababu lengo ni kujua kalamu Allahi wa kalamu man, wa kalamu Rasul alayhi salatu, ndio lengo. Kwa tunasoma lugha na elimu za kilugha na masala yanohusiana na misingi ya kiusuli na mengineyo, lengo na madhumuni ni kufika kukitambua na kufahamu kitabu cha Allah, kadhalika na sunna za bwana mtume sasa. Kwa kadhalika salaf ihtimamu yao ni ghaya, na wasila wanachukua katika wasila kwa kadiri ya kuwafikisha katika ghaya. Sio mtu anahangaika ataka asome ajue nahau kama sibawaihi lakini ajui swala. Ndio utakuta vijana wa kisufi au wa kibida ahangaika asoma vitabu ya lugha hii wa ugani hii nini, lakini akiswali hajui swala ya bwana mtume sasa, hajui akida ya bwana mtume, hajui tauhid. Umesoma matabu 10-20 ya nahau lakini mganga wa kienyeji, kwa sababu umekosa ilmu za ambazo ndio ghaya, ndio lengo. Sisi hatusomi pia kwa mfumo kama huo. Tukisoma sisi tunajua kwamba kuna ilmu ni ghaya na kuna ilmu ni wasila. Kwa nakhudhu min alwasila biqadri ma yuwasiluna ila alghaya. Tunachukua katika wasila kwa kiasi ambacho kinatufikisha katika ghaya. So unaangaika huko na mavitabu ya sarfa na balagha, hujui tauhid, hujui akida, hujui manhaji ya ahli sunna. Umengangania tu huko wewe. Sisi hatusomi hivyo. Haina maana tufumbia macho elimu hizo, lakini hizo ni elimu ala, ni elimu saidizi, ni elimu njia ya kufikia katika ghaya. Msingi muhimu kabisa ni kusoma ilmu ya kisheria. Aya ziko nyingi. Hiyo ni aya moja tu niliyosoma. Aya ziko nyingi sana katika Qur'ani zinazoelezea fadhila ya ilmu ya kisheria. Lakini katika hadithi ni hadithi maarufu ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema man yuridillahu bihi khaira faqihu fi ddin. Yoyote ambaye Allah amtakia khairi, man yuridillahu bihi khaira. Khaira imekuja nakira, na nakira imekuja katika siyaki ya sharti. Na inapokuja neno nakira katika sentensi ambao muundo wake ni shurutishi, basi inafidisha umum. Man yuridillahu bihi khairan, yoyote ambaye Allah anamtakia khairi mutlak, kwamba khairi yote au khairi zote anaitakiwa khairi na Allah, Allah anampa fikhi ya dini. Khairi ya dunia na khairi ya akhira imefungwa katika ilmu ya dini. Ndio al-Imam Ibn Taymiyyah ana maneno yanayofanana na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akisema innal khaira, hakika khairi, wasalaha, wasaada, khairi mafanikio, saada mahsurun, vitu hivi au jambo hili limefungwa bi amraini, kwa mambo mawili. Khairi na mafanikio ya maisha yetu sisi, mafanikio ya kesho akhera, yamefungwa na mambo mawili tu. al-ilmi an-nafi'i wal-amali salih. Elimu yenye manufaa na matendo mema. Basi. Huwezi kupata kheri kama wewe hukusoma elimu ya dini. Huwezi kuwa ni mtu wa kheri. Huwezi kupata kheri ya dunia wala akhira. Mjinga hawezi kupata kheri ya duniani na kesho akhira. Kwa sababu dunia, duniani hii dunia ni nyumba ya amal. Vipi utatenda bila ya ilmu? Ikiwa kulima ngogwe, kulima hoho, kulima bamia, watu wanasoma, wanatazama kwenye mitandao, mbegu gani ni bora ya bamia, mbegu gani nzuri ya hoho, ardhi gani naweza kulima hoho, hoho yalimwa kwa miezi mingapi, yavunwa muda gani. Watu wanasoma, mtu ndo anakwenda kupanda hoho biidhnillahi ta'ala, wanakavuna, kapata faida. Kuna elimu ilitangulia, kuna elimu imetangulia. Anayetaka kufuga kuku leo ni lazima apate elimu namna ya kufuga kuku. Kuku wanachanjwa sasa hivi, kuku wana dawa wapewa nao. So wale kuku wetu wa zamani, ha, kipata maradhi hapo pilipili kichaa. Makuku haya ya kisasa yana machanjo, yana sindano, sijui yana nini. Kwa ukitaka kuyafuga haya usome, vinginevyo utakuja kuwaokota kama vile waokota nzi. Enda zika huko. Umekurupuka utaambiwa, banda umelijengaje? Banda mbwa suma dirisha, wewe na zira ngapi? Sio mimeta ngapi? Madirisha wewe upande huu weke hivi. Kila kitu kina mafunzo. Hapo alikosa hewa utaambua, shekhe hapo umejenga banda la nini? La mbuzi, sio la kuku hili. Hawa likosa hewa hawa. Kwa kumbe hata kufuga kuku kwa hitaji elimu. Vipi matendo ya ibada? Hii dunia ni darul amal. Watu watakuwa watende wa muabudu Mola wao. Na tulipoteremshwa, kwa maana walipoteremshwa wazee wetu, Allah alileta muongozo, akatutaka tufate muongozo. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Muongozo ndio elimu. Kwa hiyo kheri ya dunia imefungwa na ilmu. Na kesho akhera pepo wameahidiwa wenye kumcha Allah. Uiddat lilmuttaqin. Pepo wameahidiwa wenye kumcha Allah. Vipi utafikia daraja ya takwa bila ya ilmu? Kwa sababu kumcha Allah ni kutenda anayopenda Allah. Utajuaje haya anayapenda Allah na kuyaridhia bila ilmu? Utajuaje haya hayapendi Allah na yanamkasirisha Allah bila ilmu? Kwa utaona khair ya dunia na khair ya akhira imefungwa na ilmu. Lakini sikwambii duniani amali za kiibada tu. Wewe usome unavyosoma dunia yako. Uwe daktari, uwe injinia, uwe mwalimu wa shule, uwe mwanasheria. Soma utakayosoma, masomo utakayosoma. Huwezi kuwa na kheri kama wewe huna elimu ya dini. Utakuwa ni kiumbe shar, daktari muovu. Utakuwa una khiana katika udaktari wako. Kama ni mganga mkuu, utazichukua dawa za serikali wauzie watu wenye mafamasi huko, sababu huna kheri, huna dini, huna unayemuogopa. Sababu inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, huna elimu ya kukufikisha katika hashia wewe kumuogopa Allah. Utakuwa ni dhalimu. Na ndio haya maisha mnaoona watu wakipoa vitengo wanapiga tu. wako Waislamu wamesoma wanakabidhiwa vitengo vikubwa kabisa. Mtu anapewa uwaziri, lakini anaoyafanya ni mambo ya ajabu. Anapewa katibu mkuu, anapewa mkuu wa idara, lakini kwa kuwa hana ilmu ya dini, hana khairi, hana amana, hana uaminifu, hana ukweli, hana uoga na mali za umma, kwa sababu huyu hakuna kinachomuongoza. Swala hana, hana anayemuogopa huyu. Huyu alomuumba kumsujudia hana wakati huo. Atakuja kuogopa kula hela. Kwa hiyo hakuna kheri ya dunia kama hakuna elimu ya dini. Leo watu wahangaika, watawala wahangaika, hawana la kufanya, watu wapelekwa TAKUKURU, watu wapelekwa kule. Mtahangaika sana. Hao mnowachagua hawana elimu ya dini, hawamuogopi Allah, hawana hofu, hawana amana, hawana sidiq. Na hakuna somo hilo shule yoyote lasomeshwa lapatikana kwenye elimu ya dini. Tangaika leo mtatumbua huyu, atatumbuliwa yule, atapua yule. Anayekuja bora wa jana. Ndio tambua bwana, uteuzi umetanguliwa baada ya mwezi tu. Watu hawana khairi hawa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Allah anasema anemtakia khairi ampa fiqh ya dini. Hawa hawana elimu ya dini. Ndio maana baadhi ya watawala walikuwa wanachagua wale wasaidizi wao watu waliohifadhi kitabu cha Allah, kama yule Ibn Abza aliachwa kwenye mji kwa sababu anajua kitabu cha Allah na anajua ilmu ya faraidh, japo hakuwa ni mtu Mwarabu. Na baadhi yao wakawa wanasema kama itakuwa waliohifadhi kitabu cha Allah wenye elimu ya dini hawana khairi, basi wasiokuwa hao ndio hawana khairi kabisa. Meelewa mjaelewa? Yani kama leo mtu aliosoma dini kaifadhi kitabu cha Allah akapewa uwaziri, alafu akawa yeye hana amana, basi ambaye hakuhifadhi kitabu cha Allah itakuwa ndo hana amana kabisa. Kwa watu wengine bora tumpe huyo aliohifadhi kitabu cha Allah. Natolea mfano, ijapokuwa yawezekana bifadhilillahi, japo ni nadir mtu akawa hakusoma dini lakini Allah akamuumba na tabia bora labda ya uaminifu. Yawezekana jambo hilo. Lakini wa illa bijumla, mtu aliyosoma dini akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akajua kwamba yaumul qiyama atakuwa muflis kama atatumia mali za umma. Tena ogopeni mali za umma, sababu toba yake ngumu sana. Kwa sababu ili usamehewe uombe msamaha uliodhulumu haki zao. Sasa wewe umepewa hela za mradi wa maji wa mji fulani, watu wa vicheji wana shida, wote hawahangaika, wewe mradi wa hela ukapiga, hawa utaomba radhi lini mpaka ukasamehewe kwa Allah? Umepewa fungu ila dawa hospitali, watu waumwa, wagonjwa, watu wafa, wewe hela hizo ukazipiga au dawa ukauza ili usamehewe, uombe radhi hawa. Nye mwana hela za umma zaliwa tu. Ogopeni hizo, zitakwenda kuwafilisi yaumul qiyama. Kiyama. Kwa sababu ni amana, zitakuwa zifike kwa wenyewe. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adl. Kwa khairi ya dunia imefungwa na ilmu ya dini. Tabu zote tunazozipata hizi, watu hawana ilmu ya dini. Mtu akiuza mkaa atakaa dhulumu, ikopo kutakopo na mkaa limegongwa gongwa pembeni huko. Usamuuliza hili kopo ndo muundo wake, hii ndo staili yake? Limegongwa gongwa tu ili mkaa usiingie mwingi tu. Angalia hawa watu hawa. Hawa hawana elimu ya dini mpaka wauza nyanya hawa. Ndio maana watusumbua sisi. Ndio maana tupata tabu sisi. Lakini aliosoma dini atajua hili kopo natakiwa liwe zuri ili mkaa uingie kwa pimo hiki pimo hichi. Kama kopo hili lapimiwa labda mpunga, basi liwe hivi. weza nua bishori la mkaa chini chenga juu ndo umekuwa mnene kubwa mkubwa. Tazameni mtume alipopita kwa yule sahibu taam, mtume akaingiza mkono akakuta kuna balal, kuna maji maji. Ma hadha ya sahibu taam, eh sahibu taam, hichi ni kitu gani? Akasema asabatuhu samau ya Rasulullah, mvua hii. Mtume akamwambia basi siwengeeka, hiki kilichoroa hichi wengekieka juu ya chakula ili wateja wakaona kwamba hichi kilichoroa kiko juu. Kalia uadilifu dini hiyo. Sasa wafanya biashara hawana uadilifu, hawana amana. Vuvi, nenda kwa watu waliopua masemi trela, wapeleke mizigo ya watu Kongo wapi. Mpaka sasa hivi wanafungiwa nini? GPS. Mbona umesimama pale Tunduma? Bosi ya Gomba, kuwafanyaje pale? Mtu mpaka afungua GPS. Namna wanavoiba. Akipata mzigo wa katikati wa 500 huo bosi ajui. Kwa bosi wana hizo GPS na wanachawa. Na wajua chawa. Kwa kama mji fulani bosi kaeka chawa wake. Bwana imepita ile tizadi nini pale? Imepita na kichanja pale katikati cha gunia 10. Ajua nshapibwa. Bwana, mbona bosi bwana ulikuwa wala kimoja tumeupeleka pale imenisaidia kula na nini? Wakifika sehemu huko kuna wale watu wa sheli bubu. Wana mtu barabarani aledumu alifanya hivi kasi ameshagari. Yule mwizi na huyu mwizi mwenye gari. Sasa kizazi kitakuwa na baraka gani? Chakula chako cha haramu. Watoto unawalisha haramu. Yote kwa sababu watu wamekosa ilmu ya dini. Kwa watu wahangaike kila siku. Juzi nimekaa sehemu moja nala. Ghafla naona mtu kaanguka na pikipiki, yani kaangusha pikipiki kai. Kwenye lami bwana. Pamoja mwizi wa. Akimbizwa. Watu wakatoka. Sawa mwizi huyo. Si mtu fulani huyo. Kumbe yule bwana anarejesho lishamshinda. Kwa amsumbua mwenye pikipiki. Kwa pale ndio kafumaniwa ile. Kwa yule bwana kaona hapa salama yangu pikipiki kaiacha kwenye lami. Yaani kile kitu ya gari pia ikagongwa. Na yule anodai rejesho lake bosi mwenye pikipiki kampiga ukelele wa wizi. Haya ingekufa huko. Maisha ya tabu, watu hawana uaminifu. Watu waichukua pikipiki au ni mtu fulani rejesho hili. Uaminifu. Maisha imekuwa magumu mpaka mtu yuko radhi ampige ukelele wa wizi. Na ingekufa kama Allah ingelitaka mwenye. Sababu mshoyo kwa kaingia kwa nyumba ya mtu kuingia watu si fulani kumbe huyo. Lakini ingelikuwa labda ni mgeni maeneo yale ingekuwa. Watu wenyewe walikuwa na hasira na hawawezi. Yote ukitafsiri ukikaa unaona hawa watu wamekosa elimu ya dini. Hawana uaminifu. Mpaka mama ntilie ugali watia hamira. Yani ya uza ugali mtaji wake 20,000 pia atia hamira afanya khiana na rich. Na mtume alisema ghashana falaisa minna. Uwezi kupata baraka. Kwa kheri ya dunia pia imefungwa na ilmu ya dini. Sikiliza Rasul anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana fa in sadaqa, kama watasema kweli wafanya biashara wawili muuza na anayenunua, wabayana na wakaekea na wazi biashara. Mtume anasema burika fi bai'ihima, kutatiwa baraka katika biashara yao, biashara yao itabarikiwa. Au kama kala alayhi salatu wasalam, wa in kadhaba wa katama, na kama watasema uongo na kuficha ficha, ulaghai laghai kwenye biashara, muhiqati barakatu bai'ihi, itafutwa baraka ya biashara yao. Ziwapi baraka kwenye biashara? Hakuna. Watu wadanganyifu. Mafuta sheli ya changanywa. Sheli nyingine watu watia maji tu. Lita 1015 za petroli, mtu atia dungu 5 za maji. Atia dungu 2. Lita 40 shinga. Lita 2080 sio. Na 800. Pija mara 40. Sasa kama hiyo hela aipata mfano kila siku. Kuna pampu ya bosi. Ukiona ule vijana wa shele na kuita njoo, njoo hapa, njoo hapa, kuna pampu za bosi. Yaani bosi maana yake ni yule ambaye yuko pale ofisini kwenye ile shele. Achia wewe mwenyewe. Wana mipango. Wanacheza na wataalamu kubana. Lita haitoki lita moja. Kuna siku sisi watu wenyewe wa pikipiki nimetia mafuta yangu natoka Tanga mjini ndapangani nafika Choba yameisha. Ah. Kasema leo sheli niloingia nimepibwa. Itanga Pangani mafuta 5000 kilomita 40 TVS yeshaje? Eti TVS kilomita 40. Mafuta 5000 lita moja takriban na nusu. Lita moja inakwenda kilomita 40 TVS. Kasema hapa nimegongwa. Ah, tafanyaje? Na kokota, tafuta sehemu na nunua mengine. Watu hawana dini. Tena hawana huruma, waweza kuaibia hata watu wa dini. Kwa shaga, watu wana dini. Juzi mmevuta maji yangu koki ya shaba bwana nje. Mmezubana aje imefunguliwa. Ah, watu wote siwajua kama mimi jamani na sasa na ostazi sio shehe kwa ostazi. Pia waje ifungwa kwa kio ostazi. Ata na heri hawa. Hawana heri kabisa yani, watu wameharibika sababu wamekosa elimu ya dini. Kwa heri Allah ameifunga na elimu ya dini. Na asiye soma dini basi huyo hakuna khairi anotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana imekuja nakira hii hadithi, waweza ukasema mpaka kesho. Hadithi hii mantuku yake ina maelezo mapana na mafhumu yake Al-Hafidh Ibn Hajar ameitaja, yani mafhumu ma yufhamu ni yale yanofahamika. Ima mafhumu almuwafaka au mafhumu almukhalafa. Ni hadithi na maelezo marefu. Elimu hii ya dini imegawanyika sehemu kuu mbili. Kuna faradhu ain. Kuna faradhu ain kwa maana kila mmoja ni lazima asome elimu ya dini. Nayo ni ile elimu ambayo yamfikisha mtu katika kuyajua yale mambo ya lazima katika dini yake. Wewe watakiwa ujue nguzo za imani, ni lazima usome. Usifahamu nguzo za imani ili uwe mu'min. Watakiwa wewe uswali, ni lazima ujue swala. Swallu kama raaitumuni usalli. Swalini kama mlivoniona mimi na swali. Mtume anawaambia masahaba. Mtume aliswali juu ya mimbar. Akitaka kusujudu yasjudu ile tahta asli al-mimbar. Chini pale katika asli ya mimbar hapa anakuja na sujudu. Alikuwa akiwafundisha masahaba zake swala. Alafu akawaambia swallu kama raaitumuni usalli. Nyinyi mtakiwa mswali kama mlivoniona mimi na swali. aliwafundisha wakaelewa. Na wale ambao wengine katika majalis kama ile hawakuwepo, kama yule aloingia siku moja mtume amekaa, fasallama alaihi, thumma yule bwana baada ya kumsalimia akaenda pembeni akaswali. Alipomaliza swala akaja akamsalimia rasul, mtume alimwambiaje? Irji fasalli fa innaka lam tusalli, urudi ukaswali, wewe huja swali. Mmeelewa? So kama alikuwa acheza soro pale, alikwenda akaelekea kibla akarukua akasujudu, lakini mtume akaitazama ile swala, mbona hii swala haikutimiza vigezo na masharti? Kwa alipomaliza mtume akamwambia, bwana rudi ukaswali, wewe huja swali wewe. Akarudi yule bwana akaenda kuswali tena, mtume amtazama amkagua, akaja akamsalimia mtume, mtume amwambia, haya rudi tena ukaswali, wewe huja swali. Akarudi tena akaswali. Akaja tena mara tatu, mtume akamwambia, wa alaika salamu, rudi ukaswali, huja swali. Mtume akamwambia yule bwana, akamwambia mtume, la uhsinu ghairaha, siwezi zaidi ya hii, nifundishe ya Rasulullah. Pate adhana, alafu tutaendelea inshallah.